الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. کچھ چیزیں ذکر بیان کی تھیں, اب اسی مقدمے کے سلسلے میں چند چیزیں اور بیان کرنی ہیں تاکہ قرآن شریف کی تفسیر شروع کی جا سکے. عام طور پر لوگ جب بیان کرتے ہیں تو عربوں کو بہت بھیانک طریقے سے ذکر کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے جانو پتہ نہیں عرب کیا شاید کوئی انسان بھی تھے یا نہیں تھے. ایسے حالات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ دراصل یہ حضرت کی توہین ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والوں نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو شرف دیا ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی ہے مگر ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد بہت ہوئی ہے, اس میں سے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اسماعیل کی اولاد بہت ہوئی ہے, ان میں سے عدنان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. ان کی بھی آگے اولاد بہت ہوئی ہے, ان میں سے قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. قریش کی بھی بہت اولاد ہوئی, اس میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا ہے. بنو ہاشم جو ہے ان کی بھی کافی اولاد ہوئی, اللہ نے ان میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا. یہ جو چناؤ کیا جا رہا ہے اس میں عظمت اور خیریت ہے نا, افضلیت ثابت ہو رہی ہے. اور جس وقت تو ہمارے مقررین حضرات منبر پر چڑھ کے بیان کرتے ہیں تو ایسا بھیانک منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بلائی تھی. کوئی بلوغ العرب حضرت علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہوئے ہیں محمود آلوسی, ان کے بھائی جان تھے. انہوں نے روح المانی لکھی ہے, انہوں نے بلوغ العرب لکھی ہے. وہ چار جلدوں میں سے پانچ جلدوں میں کتاب ہے, میرا جہاں تک خیال ہے چار جلدوں میں ہے, ہمارے پاس مدرسے میں رکھی ہے. اس کے مطالعہ کرنے سے اصلیت معلوم ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ دوسرے تمام دنیا کے رہنے والوں میں سے فہیم ترین تھے. ان کا فہم, ان کی سمجھ, دور رسی ان کی بہت بڑی تھی. سب 18 بار لکھا ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ غضب کا حافظہ تھا عرب لوگوں کا, اتنا حافظ دوسری قوموں کا نہیں تھا جتنا اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا کہ بات جو تھی وہ کتنی لمبی ہو کتنی اور یہ ہو کچھ ہو ایسا ان کو حفظ ہو جاتا تھا. سبحان اللہ, حافظہ ان کا دوسری تمام قوموں سے بڑھ کر کے تھا. پھر جو بات بیان کرنی ہو اس کو ادا کرنے میں ان کو ایسی قدرت تھی جیسا چاہتے تھے ویسا ادا کر سکتے تھے. اقدر علی البیان. اور پھر ان میں یہ کمال تھا, انسانیت ہے یا نہیں, کہ بہت بڑے سخی لوگ تھے. وہ مہمان نواز تھے, بہت بڑے سخی لوگ. آپ نے سنا ہوگا حاتم طائی, یہ عربی تھا, طے قبیلہ ہے عربوں کا. حاتم طائی انہیں کے صاحبزادے تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ حاتم خود زندہ ہوتا نا حضرت کی موجودگی میں تو امید غالب یہ ہے کہ ضرور مسلمان ہو گیا ہوتا, کیونکہ اس کا جو فہم تھا بہت بلند و بالا تھا. پھر اس کی نیکی بڑی غالب تھی, تھا عیسائی, کیا پتا کہ وہ جنتی ہو. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, کیوں اس بات سے کر کے یقین سے اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے, یا جس کے متعلق انہوں نے فرمایا یہ دوزخی ہے. وہ تو یقیناً دوزخی اور جنتی ہوا. اور جس کے متعلق حضرت نے کچھ نہیں فرمایا گنجائش سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے چونکہ دنیا کے اندر بڑا کام کیا ہے اس واسطے یقین ہے مجھے نتی ہے، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. فلاں نے بہت بڑے ظلم کیے ہیں، بہت بڑے مظالم اٹھائے ہیں، ایسا کیا ایسا کیا، یقین ہے وہ دوزخی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ چیز خدا کی خدا کو پتا ہے، وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے. ویسے میں نے کہہ دیا ہے کہ آدم کائی اس میں ایسی صلاحیت تھی کہ امید ہے کہ اگر وہ ہوتا تو ضرور وہ مسلمان ہو گیا ہوتا، امید کی بات ہے. اور انہی کا ساتھ اللہ کی حدیث ہے، حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقہ سے عرب لوگ جو ہیں دوسروں سے حوصلہ، حلم، بردباری اس میں بڑھ کر کے تھے، بہت بڑے بردبار تھے، بہت بڑے حلیم تھے، تحمل والے، تحمل مزاج لوگ تھے. یہ عربوں میں دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ یہ وصف پائی جاتی تھی. اسی طریقہ سے شجاعت کے اندر تمام سے بڑے ہوئے تھے، بہت بڑے شجاع، بہادر، اشجع الناس، تمام دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ بہادری میں اونچے تھے. چھٹی بات یہ ہے کہ جو وعدہ کرتے تھے، عہد کرتے تھے، اس عہد کو نبھا دیتے، یہ ان کا اصول تھا. جو عہد کر لیتے تھے نا، عہد شکنی نہیں کیا کرتے تھے، اب وفادار بڑے تھے. اب دیکھ لو ان میں کتنی بڑی اچھی اچھی باتیں پائی جاتی ہیں. غیرت مند بڑے تھے، ان میں غیرت جو ہے نا وہ حد درجے کی پائی جاتی تھی. تو یوں کہو افہم، احفظ، اصحا، احلم، اشجع، اوما بالعہد اور اغیر، یہ ان میں صفتیں پائی جاتی تھیں. ان میں پھر قرائش آ گئے خصوصیت سے، یہ افضل ہے ان سب سے، ان سب عربوں سے پھر یہ افضل ہوئے قرائش. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد گرامی، پھر ان میں سے افضل بنو ہاشم، اور ان میں سے پھر حضرت ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام اوصاف حمیدہ میں کامل، مکمل، اکمل، افضل الخلق نفسم و نسبم و حسبم، ٹھیک ہے. اور پھر پیغمبر بھی ہوگا، پھر پیغمبر بھی آخر زمان پیغمبر، خاتم النبیین، امام الرسل، امام الانبیاء، کیا کیا صفتیں بیان کی جائیں. اتنی صفتیں ہیں کہ اگر بیان کریں تو اس کے لیے دفتر چاہیے، پھر بھی بیان نہ پورا ہو سکے. مخلوق میں، ساری مخلوق میں اگر ہو کوئی اعلیٰ چیز ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے اس شان والا. انہوں نے لکھا ہے کہ شاید حضور کی وجہ سے ان کو افضل ہے، یا ان کی وجہ سے حضور کی فضیلت ہے، یہ بھی بلوغ العرب میں لکھا ہوا ہے. ان کی قریشیوں کی یا ہاشموں کی فضیلت ہو مار اس واسطے کر کے نہیں ہے یہ افضل ہے قریش، اس واسطے کہ حضور قریشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس واسطے کر کے چونکہ حضور بنو ہاشم میں سے، اس واسطے بنو ہاشم کی شان بڑی ہے. اگر یہ بات ہو، یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تھی، ہاں یہ ایک فضیلت کی ایک بات ان میں اور پائی گئی، جس طرح اور باتیں ان میں پائی جاتی ہیں نا، اعظم ہے، احفظ ہے، اشجاع ہے، اوما بالعہد ہے، سب ہے، یہ اللہ تعالی نے ان کو اور فضیلت کے لیے ایک بار کہ اپنا پیارا اور منتخب تمام دنیا سے وہ نبی ان میں پیدا کیا، یہ اور ان کی فضیلت ہو گئی. یہ قریشیوں کو خدا نے فضیلت دی، اور اس فضیلت میں سے یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت کی ذات ان میں پیدا کر دی. کتنی بڑی بات ہے، یہ وہ فرماتے ہیں بل ہم فی انفسہم افضل وبذلک یثبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل النفس والعصب، ٹھیک ہوگی بات. مگر یہ باتیں سب ان میں تھیں، مگر کمال یہ ہے کہ قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے پہلے ان لوگوں کی کیا حالت تھی، علمی حالت ان کی کیا تھی، اعتقادی حالت کیا تھی، عملی حالت کیا تھی، اخلاقی حالت کیا تھی، معاشرتی حالت ان کی کیا تھی، معاملاتی اور تمدنی حالت کیا تھی، اس میں بیچارے گرے ہوئے تھے. عقیدہ صحیح نہیں، عمل وہ نہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام والا عمل تو وہ کرتے تھے، توابی کرتے تھے، بیت اللہ شریف کا حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، ہاں، مگر ان میں انہوں نے کوئی گڑبڑ کر دی. اور عقیدہ وہ جو حضرت ابراہیم نے بتایا تھا اس عقیدے پر کام نہیں رہے, اس عقیدے پر قائم نہیں رہے. جو عمل انہوں نے بتایا تھا اس عمل پر قائم نہ رہے. جس سے اب ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم کون سے عقیدے میں صحیح بن رہے ہیں, یا ہمارا عمل صحیح ہے, یا ہمارا کوئی معاشرہ صحیح ہے, یا ہمارا معاملات صحیح ہے, کوئی ہے ہمارے بھی یہ بات پائی جاتی ہے. حالانکہ ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں اور خدا نے جن کے متعلق کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس, وہی جو خیر امت ہے آپ اس کو دیکھ لو اب حالات کیسے بگڑ گئے ہیں. اسی طریقے سے ان بیچاروں میں موجود زمانہ کی وجہ سے حالات بگڑ گئے بیچاروں کے, ہر اعتبار سے ظلمت کدا بنا ہوا تھا. مختلف چیزوں کی پرستش کرنا, پوجا کرنا, کوئی عیسیٰ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی مریم کی پوجا کر رہا ہے, کوئی زید کی پوجا کر رہا ہے, کوئی لات و ملات کی پوجا کر رہا ہے, ود سوا یہود یوگ نسل کی پوجا کر رہا ہے. دنیا کے اوپر دیکھ لو, ساری دنیا کے اوپر پھیر کے دیکھ لو, میں نے یہ پرستیاں ساری جمع کی ہوئی ہیں, یا فوٹو سٹیٹ کر لینا. یہ اتنی پرستیاں ہیں کہ انسان, بلکہ ہندوؤں کے ہاں تو 33 کروڑ دیوتا تھے, 33 کروڑ دیوتا. سندھ میں ہند دیکھو, جاپان اور چین دیکھو, روس یونان دیکھو, مصر اور فارس دیکھو, روما دیکھو, تمام ممالک میں مختلف مذہب رائج تھے. کئی تو سرے سے خدا کی منکر سے, جیسے آج کل روس دیکھ رہے ہو, کئی ایسے تھے خدا کے تو قائل تھے مگر رسالت کے منکر تھے, کئی ایسے تھے کہ رسولوں کے بھی قائل ہیں مگر ہمارا تو یہ ہے نا کہ آمن تو مل جائے کما ہوا بھی اسماعی و صفاتی و ملائکتی کما ہوں بھی اسماعی و صفاتے ہیں و رسول ہی کما ہوں بھی اسماعی و صفاتے ہیں. جیسے رسول اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں نا, ایسا ہمارا ایمان ہے. اور وہ ایمان ان کا رسولوں پر ضرور تھا مگر ایسا ایمان نہیں تھا جیسے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں ہیں. جیسے آج دیکھ رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ہے ان کا, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, مگر کما ہو ابھی اسماء و صفات ہی نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں ایسا ایمان نہیں ان کا. وہ پتہ نہیں حضور کو کیا کچھ کہتے رہتے ہیں, خدائی سے بات اس میں قائم کر دیے. کیا حضور پاک خدائی سے بات کے ساتھ متصف تھے؟ وہ خدا کے ساتھ جان ملاتے ہیں تو کما ہوا بھی اسماء و صفات ہی نہ ایمان ہوا نا. ایمان تو ویسا ہونا چاہیے کما ہوا بھی اسماء و صفات ہی, فرشتوں پر بھی ان کا ایمان مگر کما ہوا بھی اسماء و صفات ہی نہیں. یہودی تھی ان کا ایمان جبریل علیہ السلام پر تھا, نہ مانتے تھے نا جبریل کو اور میکائیل کو بھی مانتے تھے مگر کما ہو بھی اسماء و صفات ہی نہیں مانتے تھے. خدا نے فرمایا ان کا ایمان فرشتوں پر کوئی نہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے جبریل ہے فرشتہ ہے, مگر وہ کہتے تھے کہ تمہارے نبی پر کون سا فرشتہ ہو سکتا ہے؟ کہا جی جبریل. توبہ توبہ توبہ توبہ, ہم نہیں مانتے میرے کو. کیوں بھائی, کیا بات ہے, کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے, وہ تو جب بھی آتا ہے وہ تو عذاب لے کے آتا ہے, وہ تو عذاب کا فرشتہ ہے, وہ تو ہمیں مارنے ہی آتا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پیتے ہیں اور ہماری حکومت گئی ہے, ہمارا قتل عام ہوا ہے اس جبریل کی وجہ سے. کہ مختصر جب پیدا ہوا تھا کسی نے کہا کہ ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا قتل عام ہوگا, چنانچہ وہ لوگ پہنچے وہاں, اس آدمی کو بچے کو ابھی سے قتل کر دیا جائے. وہاں بچہ وہ ہے نا, وہ مشہور تھا بخت نصر, کہ وہ نصر بت تھا نا, تھا حرام زادہ. اس کی ماں نے کہا کہ اب لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں سے بچہ پیدا ہو گیا. اس نے جا کر کے وہ بت تھا, اس بت کے پاس جا کے بچہ رکھ دیا, واپس آ گئی. تو صبح سویرے اٹھا وہ جو خادم لوگ ہوتے ہیں ان کے, یہ بچہ کیسے پڑا ہے, یہ بچہ کون ہے, اس کا والد کوئی بنتا ہی गवा से नजर कहीं बैठा, बोला सर वो तो था ना, उसके पास जाके डाल दिया। नजर कहीं बैठा है, उसका नाम रखा पुत नसर है जी, पुत का बना है जी, बुत बुत का मुख्त बन गया, और मुख्त नसर, ये नसर का बेटा वो था लड़का, वो आराम जाता था। और वो जब पहुंचे वहां, जिब्रील आ रहा आ गया, कहने लगा इसको क्यों मारते हो, क्यों जी इसके ये बड़ा खराब है, ये जाकर के ऊपर बड़ा होगा तो लड़ाई करेगा बनी इसराइल के साथ, और हुकूमत बनी इसराइल की जैश की वजह से जाहिर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या पता तुम्हें, ये है या वो कोई और है, तुम खा एक अंदाजे आजकल बच्चों पर कर रहे हो। मगर बार लंबी चौड़ी बातें हुई तो जिब्रील ने कहा कि ये वो नहीं है, छोड़ो तुम जाओ, तुम इसको नहीं मार सकते, क्योंकि अगर लिखा हुआ है वो तो इसे तुम्हारे हाथ से मरना नहीं है, अगर लिखा हुआ है ये मामले में तो इसे तुम्हारे हाथ से मरना नहीं है। खैर बारा छोड़ा, उन्होंने कहा ये अगर वो हम उस वक्त उस बच्चे को मार डालते तो नासरी न वो होता, न ये हमारी शिकस्त होती, न हमारी बैतुल मुकद्दस जो है वो उठाई जाती, न वहाँ हल चलाए जाते, न हमारी तौबात जलाई जाती, न हमारा कत्लेआम होता, ये जिब्रील की सारी शरारत है वली अल्लाह। तो मानते तो थे ना, मगर कमाल के हमारी वसीबाजी नहीं ना मानते थे, खुदा ने फरमाया इनका फिर से कोई ईमान नहीं, इसी तरह रसूलों पर ईमान लाते थे मगर वो कमाल के हमारी वसीबाजी नहीं मानते। अब कहते हैं कि जो उसको बंदा कौन है ना, बंदा नहीं कह सकते, हम बशर नहीं कह सकते, ये गुस्सा ही है, हम तो उसको नूर कहेंगे। एक शख्स ने कहा कि मैं पढ़ता था, पूरा आदमी 90 साल की उम्र का तकरीबन, एक दुकानदार के पास सौदा लेने आया, तो बातों बातों में बात छिड़ गई, उसने कहा कि यार सहायकदारी हो गए, पूरा हो गया, 90 साल की उम्र हो गई है, मुझे पता कुछ नहीं था, अब मौलवी ने मुझे बताया समझाया, मैंने तौबा की, सारी नमाजें मेरी बर्बाद गई, सारी जिंदगी मुझे पड़ी है, मैंने देखो जी अब समझ आई हमें कि अबद के मैंने बंदे के होते हैं, हम नमाज में पढ़ा करते थे, अच्छा हमने उस्ताद ने कही और मुल्ला ने समझा दिया पढ़ा दिया, जैसे उसने पढ़ाया ऐसा हम पढ़ने लग गए, कहते ही आज में हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौलवी ने समझाया हमें कि अबद के मैंने सोते हैं बंदे के, हुजूर कोई बंदे थे, हुजूर तो नूर थे। मैंने कहा कि बहुत बड़ी मेरी गलती हुई, मैंने बहुत बड़ा बुरा काम किया, सारी जिंदगी में मुल्ला के कहे पर मैं अब्दू अब्दू अब्दू पढ़ता रहा। अब उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने तो पहली नमाज से बर्बाद गई, आइंदा वो कब्र में मेरी लाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर को बंदा कहते कहते मैं मरी जाऊं। मैंने जी अब शुरू कर दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन नूरुहु व रसूलुहु, अब मैं यूं पढ़ता हूं अशहदु अन्न मुहम्मदन नूरुहु व रसूलुहु। फिर बोले जी अबद कहना जो है ना हालांकि उबूदियत आला तरीन से बताया पैगंबर की शान में, जितनी उबूदियत गालिब होगी उतनी उसकी शान बुलंद वाला होगी। खुदा ने जगह जगह अपने पैगंबरों के बारे में फरमाया इन्नहु मिन इबादिन अल मुखलसीन, इन्नहु मिन इबादिन अल मुखलसीन, यानी इबाद इबाद और अबद और अबद। हजरत के बारे में खुद फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिन अल-मज़ारा, जल्दी जल्दी बता रहे। अब ये कहते हैं कि अबद तो तौहीन है, गुस्ताखी है, समझ कर कह रहे हैं अल्लाह समझ दे। तो कमा हुआ भी आसमान, इसी तरीके से उन लोगों का भी ये था कि रसूलों को ख्याल थे मगर रसूलों को वो समझते थे कि जो माबूद हकीकी है ना अल्लाह ताला जल जलाल व मनवा, उसके नायब है ये, उसके मजार है। जिस तरह आज भी अहमद यार खान ने लिखा है, वो तस्वीर लिखी उसने नूर इरफान क्या नाम है उसका, उसमें लिखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के वजीर आजम है। एक जहूर शाह उसने नूर हिदायत, नूर हिदायत में लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के गवर्नर हैं और हजरत अली सेक्रेटरी हैं, यानी उनको ये सबसे मालूम होता है कि बहुत ऊंची है। नबी कोई सिफत नहीं, वली कोई सिफत नहीं है, वजीर आजम कहे तो जब हमने उसकी बहुत बड़ी तालीम और बहुत बड़ी अजमत शान बयान की है, गवर्नर कहे तो हमने उसकी बड़ी अजमत शान बयान की है, ये इनकी समझ है, अंदाजा लगा लो। گورنر کہنے میں تو شان بڑھا دی, نبی کہنے سے کوئی شان آتی کہ رسول اللہ ہے, نبی اللہ ہے ٹھیک ہے گورنر تو کما ہوا اسماء میں سے بات ہوا. اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے یہ نبی ولی جو ہے نا یہ نائب ہے اور یہ مظہر ہے. قال اتخذ اللہ ولدا, جو بچہ ہوتا ہے بیٹا وہ اپنے باپ کا نائب ہوتا ہے, بعد میں وہی کام چلاتا ہے, باپ چلا گیا اس کے بعد جو اولاد ہے وہ بیٹا بڑا بیٹا خاص کر کے جو ہوتا ہے وہ اس کا جانشین ہوتا ہے, اس کا نائب ہوتا ہے اور وہ اس کرتا کرتا ہوتا ہے. وہ بھی یہ سمجھتے تھے, اس طریقے سے وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے کہ ان کی ہم تعظیم کریں, ان کی ہم عظمت کریں, تو جب خدا بھی خوش ہوگا راضی ہوگا. وہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے, ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے, اس بت کی طرف توجہ کر کے اس سے حاجتیں مانگتے تھے. پھر جب بات کہی جاتی تھی تو وہ کہتے کیا تھے, ماں نابود مندار یقر بنا اللہ ذلفا, ہم اس بات سے کر کے ان کی تعظیم کرتے ہیں تاکہ خدا کے قریب ہو جائیں, یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے. یہ حال ان کا تھا. پھر عرب لوگ جو تھے نا جی, یہ تاجر پیشہ لوگ تھے, تجارت کرتے تھے. یہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کا سلسلہ قائم کیا ہوا تھا, ہندوستان کے ساتھ. یہاں سے لونگ, مرچیں, الائچیاں, اس قسم کے مثالیں, گرم مثالیں جو ہیں وہ یہاں سے لے جایا کرتے تھے. ان کا یہاں کے ساتھ تجارتی تعلق تھا. صنعاء جو عدن اب کہلاتا ہے وہ بندرگاہ ہے, وہاں تک وہ آتے تھے اور وہاں سے یہ سامان اپنے اونٹوں پر لادا, عرب لوگوں کا کام تھا. وہ لے گیا امام مبین کے رستے, وہ بہت بڑی جرنلی سڑک تھی, پہنچ گئے کہاں, بحیرہ روم میں پہنچ گئے. وہاں سے پھر سمندری جہاز کے ذریعے سامان آگے پہنچایا, روما میں پہنچایا, اور روما کی جو چیزیں تھیں وہ وہاں سے حاصل کر کے وہ یہاں لیا, پھر اونٹوں پر لادا اور وہ سامان ہندوستان میں پہنچ گیا. اسی طریقے سے مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, تاجر پیشہ لوگ تھے. آج بھی وہاں کبھی چلا گیا, کبھی کسی اور ذریعے سے کسی بندے کو بھیج دیا, کسی کو پیغام دے کر کے, بھلا اس طرح تھا. تجارتی تعلقات کی وجہ سے ان کا تمدن دیکھتے تھے, ان کے اخلاقیات دیکھتے تھے, ان کا معاشرہ دیکھتے تھے, وہ متاثر ہو جاتے تھے. کیونکہ یہاں تو بالکل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑی پہاڑ ہے, یا کھیت ہے یا پہاڑ ہے, یہاں کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے. غیر وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, تو انہوں نے جو باتیں سیکھنی دوسروں سے دیکھ دیکھ کے دیکھا دیکھی سیکھنی ہے, وہی اخلاق جو باہر کے لوگوں میں تھا. جیسا آج کل ہم لوگ امریکہ کو دیکھ کر کے تو ہم وہی باتیں اپنا رہے ہیں, وہ بڑے مہذب لوگ ہیں, حالانکہ مہذب نہیں بلکہ معذب ہیں. ہاں معذب ہیں. یہ ان کی باتیں دیکھ کر کے انہی جیسا لباس بنانا, انہی جیسے اخلاق بنانے, انہی جیسے باتیں کرنا, انہیں جیسا تمام ہمارا جو معاشرہ ایسا اسی طرح ہو رہا ہے. جس طرح وہاں کی لڑکیاں کرتی ہیں وہی لڑکیاں یہاں کر رہی ہیں, جس طرح وہاں کے اخلاقیات ہیں وہی اخلاقیات یہاں اپنائے جا رہے ہیں. یہ تو انسان کی کوئی بات ایسی ہے, انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. ویسے وہ بڑے اچھے لوگ تھے, مگر ان باتوں میں آ کر کے نا ان لوگوں سے متاثر ہو گئے. حتیٰ کہ کوئی مذہب ایسا نہ تھا جو عرب میں نہ آیا ہو. گویا تمام مذاہب عالم کا ذخیرہ اور آئینہ ملک عرب تھا. اسی بات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا تو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو مبعوث فرمایا, ان کو قرآن پاک اتارا, تمام باشندگان زمین کے لیے, خواہ کسی بر اعظم کا رہنے والا ہو, خواہ کوئی ہو کسی جزیرے کا رہنے والا ہو, کسی کی تخصیص نہیں, سب کے لیے مشعل راہ بن کر کے آئی. یہی کتاب خاتم الکتب السماویہ, حضور پاک ہمارے خاتم النبیین, اور یہ کتاب خاتم الکتب السماویہ, آسمانی کتابوں کی خاتم اور آخری کتاب یہ ہے. اس کے بعد کسی کو کوئی کتاب نہیں ملے گی آسمان سے, خدا کی طرف سے. تک کسی پر عمل درآمد کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی اور نہ کوئی کتاب آئے گی. البتہ حضرت عیسیٰ نے مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آخر زمانے میں آسمان سے دوسرے آسمان سے اتریں گے، وہ جو نبی بھی ہیں رسول ہیں اور صحابی رسول اللہ بھی ہیں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی ہے جس کو صحابیت کا فرق شرف بھی حاصل ہے. وہ کون سا صحابی ہے جو ابھی تک زندہ ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم. یہ ایک پہلی ہے کہ وہ پوچھے وہ کون سا صحابی ہے جو ابھی تک زندہ ہے. وہ صحابی جو ابھی تک زندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہے. ہاں جی وہ انسان نہیں ہے جی، وہ انسان نہیں ہے. ہاں تو انسان کے متعلق جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے معراج پر تو دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ بن مریم موجود تھے اپنی اسی جگہ، یہی جسم مبارک اسی جسم مبارک کے ساتھ اوپر گئے ہوئے ہیں اور تشریف فرما ہے زندہ. ان پر موت نہیں آئی ابھی تک، ان پر ابھی تک موت نہیں آئے، فوت نہیں ہوئے وہ. اور موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں نا، سارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، مگر ایک پیغمبر ہے جو ابھی تک فوت نہیں ہوا. لوگ تو کہتے ہیں کہ خضر بھی زندہ ہیں، الیاس بھی زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی جو ہے نا وہ مختلف ہی ہے. خام خواہ لوگ ان کو زندہ کہتے ہیں، دلیل صحیح دلیل ان کی زندگی پر کوئی قائم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی زندگی پر صریح دلیلیں موجود ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، حضرت عیسیٰ بن مریم سے باتیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ مجھے بھی خدا نے بتایا تو کوئی نہیں، مگر اتنا فرمایا خدا نے کہ قیامت سے پہلے پہلے تجھے زمین پر پھر بھیجنا ہے دوبارہ، ابھی تک آگر نہیں آیا، پتہ نہیں کب آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ہوئی. تو اسی جیسے ان سے کے ساتھ زندہ موجود ہے، اور آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ بن مریم نے حضور کو دیکھا، آپس میں باتیں ہوئی، صحابی ہوئے کہ نہ ہوئے. اور پھر اس میری بات کی تائید حضرت علامہ زہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ جو اسماء الرجال کی ایک مختصر سی کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے. عین کے باب میں پہلے عیسیٰ کوئی اور ہے، عیسیٰ بن پتہ یاد نہیں، سب ذہن میں نہیں ہے. آگے دوسرا نمبر جو ہے نا، عیسیٰ بن مریم نبی اللہ و رسول اللہ، یعنی صحابی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ بن مریم، اس کو صحابیوں میں ذکر کیا. تو بات آ گئی نا، تو میری بات اکیلی نہ رہی نا. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ بھی صحابی ہوئے تھے، ان کو تو کسی نے صحابی نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کسی نے ان کو صحابی نہیں کہا. وہی کہنے والے تو علامہ زہبی ہمیں سمجھانے والے تھے، انہوں نے عیسیٰ کو تو کہا یہ صحابی ہے، مگر آدم کو صحابی نہیں کہا، ابراہیم کو صحابی نہیں کہا. ملاقات ہوئی حضور کی ابراہیم کے ساتھ بھی، ملاقات ہوئی حضرت اسماعیل کے ساتھ بھی، ادریس کے ساتھ بھی، ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی، ان سب کے ساتھ ملاقات ہوئی، مگر صحابی کسی کو نہیں کہا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس دنیا جہان سے چلے گئے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی اب نہیں ہے، اب وہ زندگی برزخی ہے. برزخی زندگی میں جو ہے ان کی ارواح اگر حضور سے ملاقات کی بھی ہے، اور کی ہے حقیقتاً، وہ صحابی نہیں بن سکتے. صحابی تب بن سکتے ہیں جب کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ انسان زندہ موجود ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ایمان کے ساتھ، اور ایمان کے وقت تو نبیوں سے بڑا اور ایماندار کون ہوگا. اس واسطے کر کے عیسیٰ بن مریم تو صحابی رسول اللہ ہے، دوسرا کوئی صحابی رسول اللہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بات میں بات آ گئی ہے، اور اسی طرح آ جاتی ہیں باتیں. جی یہ بس باتیں ہیں، لوگ کئی مفسرین نے جو مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے کن مفسرین سے نقل کیا ہے وہ میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی بات آ جائے گی کہ تفسیریں کتنی ہیں اور کون کون سی معتبر ہیں اور کون کون سی غیر معتبر ہیں. ہاں جی میں نے نشاندہی کیا ہے اور 30 تو میں نے سینتیس تو میں نے گنی ہے یہ غیر معتبر تفسیریں ہیں 37 اور آپ کے پاس میرے حال میں جو تفسیریں ہیں وہ چند ہوں گی 37 تو نہیں ہوں گی آپ کے پاس اور آپ کے بڑے بڑے علماء کے پاس اور بڑی بڑی لائبریریوں میں بھی نہیں ہوں گی 37 اور میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی 37 ہیں. انگلش میں نہیں آیا, بنگلہ زبان میں نہیں آیا, فارسی میں نہیں آیا اور کسی زبان میں, عربی زبان میں آیا ہے. اس واسطے عربی زبان جو ہے نا یہ ام الالسنا ہے, تمام زبانوں کی ماں, اور شعر بھی ام القرا, تمام شعروں کی ماں, شعر ام القرا, زبان ام الالسنا. جب عرب سدھر جائیں گے تو دوسرے بھی تمام سدھر جائیں گے, اس واسطے کر کیونکہ عرب جو ہے نا وہ تمام کی نظروں میں اچھے لوگ تھے. جب عرب سدھر گئے بس, اسی واسطے آپ دیکھتے ہو عرب پر کتنی محنت کرنی پڑی, 23 سال محنت کرنی پڑی عرب پر. عرب سدھر گئے, حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے, رائے تنہا سید خلو نبی دین لایا تو آجا سب ہم جگہ کا وسطہ ہو پھر. اس کے بعد دیکھو یہ تو 23 سال گزرے ہیں نا جی صرف عرب کی سرزمین پر, وہ بھی تھوڑی سی. اب اس کے بعد آپ دیکھو عرب کے بعد اسلام کہاں پھیلتا ہے اور کتنی تیزی سے پھیلتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جو ہے 2 سال کا تقریباً 5 مہینے اور 10 دن, یہ تو واقعی بہت الجھنے کا زمانہ تھا کہ جو جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا سن کر کے ایمان لایا تھا انہوں نے کہا وہ مر گیا, وہ لوگ کال نبی کا لم جب ہو تو اگر نبی ہوتا تو نہ مرتا, نبی تو نہیں مرا کرتے. معلوم ہوتا اب سمجھ آئی بات کی, یہ منافق کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے, مسلم آغاز میں موجود ہے کہ منافق لوگ کہا کرتے تھے لو کان محمد النبی لم یموتو, اگر محمد نبی ہوتا تو مرتا نا, مر گیا معلوم ہوا نبی نہیں ہے, یہ فرید کہتے تھے. اسی طریقے سے اور جگہوں میں یہ بات مشہور ہو گئی, مستعد ہو گئے کئیوں نے کام سے کہا ہی نہیں دیتے کہاں سے آتا. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا یا نہ کیا؟ مسیلمۃ القذاب جو ہے اس نے بھی نبوت کیا, اس نے کہا میں بھی نبی ہوں, اس کے ساتھ مقابلہ کیا. 700 حفاظ بیچارے شہید ہو گئے, 700 حفاظ صرف جنگ یمامہ میں, اور پتہ نہیں کسی کتنی جگہوں میں کتنے کتنے حافظ فوت ہوئے ہوں گے. اسی وجہ سے پھر قرآن شریف جمع کرنے کا خیال ان لوگوں میں آیا صحابہ کرام میں. جب قرآن شریف آپ کے پاس تھوڑا سا لکھا ہوا, آپ کے پاس تھوڑا سا لکھا ہوا, آپ کے پاس تھوڑا سا لکھا ہوا, وہ سب بھائی میں ان صحابہ کو اکٹھا کرو کس کس کے پاس کون کون سا حصہ لکھا, یاد تو ہے, نماز میں پڑھتے ہیں بے شک ٹھیک ہے, تراویح میں بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف بے شک ٹھیک ہے, مگر لکھا ہوا لکھت ملے نا تاکہ اس کو اکٹھا کر لیں. وہ لکھت کو سب کو اکٹھا کیا, ایک آیت نہیں ملی. وہ پھر ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے بڑی مشکل کے بعد وہ پھر ایک بندے کے پاس ملی, وہ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت جمع کر رہے تھے, بعد میں کہیں ملے. انہوں نے شکر الحمدللہ یہ آیت ہمیں یاد تھی اور ان کے پاس مل گئی. وہ پتہ کیسے چلا کہ وہ آیت, اگر یاد نہ ہوتی تو نہیں کیسے پتا ہوتا کہ آیت ہے بھی صحیح کوئی نہ, ان کو یاد تھا سب کو, اس وقت وہ آئے تلاش کر رہے لکھی نہیں مل رہی, یاد تو سب کو ہے لکھی نہیں مل رہی, کیا کریں کس صحابی کے پاس وہ موجود ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور اس کو لکھوا دے اور پھر وہ ضائع کر دے اس کو, یہ تو ہو نہیں سکتا, قرآن کو ضائع کرنا, وہ تو اس کو اپنے دل سے بھی زیادہ عرض. اس بات سے انہیں یقین تھا کسی نہ کسی کے پاس ہے ضرور, مل نہیں رہی. پھر ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا میرے پاس ہی وہ آئے, وہ لے لیا وہ میرا ٹھیک ہے مکمل ہو گیا. ہاں تو عجمی لوگوں کو عربی زبان سکھانے کے لیے, عربی زبان ہم عجمی کیا جانیں کہ کیا بول رہے ہیں, تو پھر کئی فنون مدون کیے گئے تاکہ ان کے ذریعے قرآن شریف سمجھ آئے, अरबी जबान समझ लें और फिर कुरान शरीफ समझ आएंगे। उन्होंने फिर क्या किया, हुजूर की अदायगी और तस्हीह मखारिज व सिफात के लिए इल्म तजवीद तजवीज किया, उसको मुदम्मल किया, हर लफ्ज का माना मालूम करने के लिए इल्म लुगत मुदम्मल फरमाया। फिर कलिमात की मुख्तलिफ शक्लें जिनसे मानी में इख्तलाफ पैदा होता है, जरबुन है तो जाराबा, यजरेबो जरबन, जारिबुन, मजरूबुन, जोरेबा तो यूजराबो, लामिया से मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील करते जाओ, माने बदलते चले जाएंगे। इसके लिए इल्म इश्तिकार और इल्म सर ये मुतमन किया। कलमे की आखिरी हरकत कैसे मालूम हो कि यहाँ फतह पढ़ना है, कसरा पढ़ना है, जमा पढ़ना है, कैसे मालूम हो यहाँ या पढ़नी आखिर में, या वाह पढ़नी आखिर में, या रे पढ़ना है आखिर में, मुस्लिमूना पढ़ना है या मुस्लिमीना पढ़ना है, मुसलमान ने पढ़ना है या मुस्लिमैने पढ़ना है। इसके मालूम करने के लिए एक कलमे का दूसरे कलमे के साथ जोड़ पैदा होना कि ये उसका क्या लगता है, फायल है, मफूल है, ये तरकीब जिसको कहते हैं, इसके लिए इल्म ना मुतवन किया। ये सब ये कुरान शरीफ की खिदमत है। फिर फसाद और बलागत का कमाल मालूम करने के लिए तशबीहात और इस्तियारात और मजाजात, तमसीलात, किनायात वगैरह मालूम करने के लिए इल्म मानी इल्म बयान मुतवन हुआ। फिर लफ्जी और मानवी तहसीन मालूम करने के लिए इल्म बदी मुकर्रर हुआ, वो मुतवन किया गया। फिर कुरान शरीफ में दावा होता है, एक दावा उस दावे की दलील, तो दावे को दलायल से साबित किया जाता है। दलायल कोई अकली है, कोई नकली है, कोई दलायल बाही है, उनमें से अकली दलायल को वाजे और साफ और बदी ही जली ही जो हर किसी की समझ में आ सके, उसको आसान तर बनाने के लिए और फर्जियाना दिमाग रखने वाले जो है ना, वो भी उन दलाल से फायदा हासिल करें, तो इल्मे मंतिक और इल्मे माकूल मुजवर किया कि ये जो लोग हैं ये तो समझ लेंगे और वो अपने अकलियात से बढ़ करके किसी को समझते कुछ नहीं है। जब उनके सामने यही दलायल रखे जाएंगे जो एक जट आदमी, जाहिल आदमी के सामने रखे हैं और ये बात समझ गया है, वो बड़े बड़े दिमागों वाले फलसफी उनके सामने रखेंगे, वो पता नहीं क्या से क्या नुकते इसमें से निकालेंगे, और उनके लिए भी वो यही चीजें जो कि एक जट आदमी समझ रहा है वो फलसफी समझ जाएंगे। कमाल ये है, दोनों के लिए बराबर इफादा है, जट भी समझ रहा है, वो फलसफी अल्लामा भी समझ रहा है जो बहुत बड़ी डिग्रियों वाला है, जिसने बी ए किया हुआ है जी, वो भी समझ जाएंगे। कमाल तो यह है कि बात एक ही है, जट भी समझ रहा है, बहुत बड़ा अल्लामा वो भी समझ रहा है और कहता है बिल्कुल ठीक। इस वास्ते करके इल्म अल मंतिक और इल्म अल इस्तिदलाल ये मुतमन किया। कुरान शरीफ जिसमें हम और मारकतुल आला मसला, जो असल मसला है, मसला तौहीद, इसकी मुलाकात वगैरह जो बजरिया इशारत उन्नस, इबारत उन्नस, इशारत उन्नस, दलालत उन्नस, इक्तिजा उन्नस, उनको समझाने के लिए फिर इल्म कलाम या इल्म अकायद मुतवन किया। कुरान के अंदर फिर उमूर मुसलिया बयान है, कल मैंने बताया था, उमूर इंतजामिया बयान है, उनकी तफसीर के लिए इल्म फिका लिखा, इल्म मीराज लिखा, किताबुल वुजू लिखा, किताबुल शुफा लिखा, किताबुल मुजारबत वगैरह वगैरह, ये तमाम उलूम मुतवन किए। फिर जुजियात का कुलियात कुरानिया में से मुस्तंबत करने के तरीके जो अल्लाह ताला ने मुज्तहिदीन को सिखाए हैं, सुझाए हैं, उनका सुराग लगाने के लिए इल्म फिका और इल्म उसूल फिका मुतवय्यन फरमाया। पता लगता है कि ये कुरान शरीफ में से कैसे मतलब मुस्तंबत करते हैं। मेरे पास अहकाम और कुरान इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की आ गई है बिफज़लिल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। कमाल करता है वो अपने इत्तेहाद है, उनका अपने इत्तेहाद हो, जिस तरह खुदा ने उनको ये मादा अता फरमाया, कुरान की आयत में से ऐसे मसाइल निकालते हैं इंसान हैरान हो जाता है। अहकाम और कुरान जो सास वाला तो हुआ ना बाद में, इमाम शाफी तो पुराना आदमी है ना, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, उनका शागिर्द आगे हुआ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ان کا شاگرد امام بخاری اور مسلم وغیرہ یہ ہوئے، اور امام جساد جو ہے نا یہ بخاری مسلم کا ہم اثر ہے، یہ تو بعد میں آیا مگر امام شافعی سے پہلے آئے ہوئے ہیں. تو وہ احکام القرآن وہ بھی علامہ بیکی جو کہ چوتھی صدی اور پانچویں صدی کا آدمی ہے اس نے ان کی کتابیں جو ہیں لکھی ہوئی ان میں سے نکال نکال کے علیحدہ رکھ دیا، اس کا نام رکھ دیا احکام القرآن نشافی رحمہ اللہ تعالیٰ. چیزیں انہیں کی ہیں مگر امام بیکی نے ان کو جمع کر دیا، بس یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں. بہرحال ان فنون کی کتب جو ہے نا جی بعض متون ہیں اور بعض ان میں سے شرح ہیں. اب کافیہ پڑھتے ہو تو کافیہ متن ہے نا، تو کافیہ کے اوپر شرح لکھی گئی ہے، شرح جامی کے اوپر پھر حاشیہ ہے عبد الغفور کے اوپر پھر حاشیہ ہے نور محمد مذکر یا عبد الحکیم ہیں، ان کے اوپر پھر بھی کسی نے عبد الحکیم کے اوپر بھی کسی نے حاشیہ لکھا ہے. اندازہ لگاؤ شرح در شرح جلدی جا رہی ہے. عقائد نسبیہ لکھی گئی ہے، عقائد نسبیہ کی شرح پھر شرح عقائد نسبیہ، شرح عقائد نسبیہ کے اوپر پھر شرح و شرح عقائد نسبیہ جس کا نام نبراس ہے علامہ عبدالعزیز صاحب پھر حاروی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اس کے اوپر پھر حاشیہ لکھا ہے ایک مولوی احمد یار صاحب نے. دیکھو نا حاشیہ در حاشیہ چلتا جا رہا ہے، مسئلے کو سمجھانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. تو فاضل اساتذہ کرام نے کچھ اس نئے پر مرتب کیا ہے جس سے قرآن دانی میں مدد مل سکے. جس طرح متن کی عبارت کو حل کیا جاتا ہے نا، متن کی عبارت کو حل کیا جاتا ہے، اسی نئے پر قرآن شریف کو حل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں. یہ ہمیں پڑھاتے ہیں اس کی بات میں، یہ دکان میں پڑھ لیں مسائل آ گئے، کیا آگے سے جنگ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، پیلا پڑھنا ہے جی، یہ سوال تو یہ جواب. پھر سے جامع پڑھ لی، چلو جی ہو گیا. عبدالغفور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، عمر عبدالحکیم پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تکمیلہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ اس بات سے کرتے پڑھتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کتابیں حل کرتی ہیں، مطالعہ کی کتابیں مطالعہ حل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یوں مطالعہ کیا کرو، یوں متن کو سمجھا کرو، متن کے سمجھنے کا طریقہ شیخ جامی نے سمجھایا ہے کہ یوں متن کو سمجھا کرو. کافیہ کو سمجھنے کے لیے کافیہ انسان کا کلام ہے، ابن حاجب کا کلام ہے، اس کے سمجھنے کے لیے اس نے شیخ جامی لکھی ہے تاکہ سمجھ آ سکے کہ متن کو یوں سمجھا جاتا ہے. پھر تلخیص المفتاح اس کی شرح لکھی علامہ طبرانی نے، مختصر المعانی اور متول، وہ بھی متن ہی سمجھاتا ہے نا، متن کو سمجھانے کے لیے وہ شرح لکھتا ہے. تو یہ گویا کہ یہ مطلب سمجھانا ہے کہ جس طرح اس انسانی کلام کو سمجھنے کے لیے تم نے یہ طریقہ سمجھا ہے، شرح الحوالی نے یہ بتایا ہے، اسی طریقہ سے قرآن کو بھی سمجھا کرو، کیونکہ قرآن محاورہ عرب میں اترا ہے. تو جب ہمیں محاورات عرب کی سمجھ آ جائے گی تشریح تو قرآن سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے بات. محاورہ عرب میں خدا نے قرآن اتارا ہے. پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ غلام باب ختم ہوا، کتاب الطہارت اب ختم ہوئی تو اب کتاب الصلاۃ شروع ہوئی ہے، ان کا کیا جوڑ ہے آپس میں، کیا ربط ہے؟ کتاب الصلاۃ ختم ہوئی تو کتاب الزکات کیوں شروع کر دی، کتاب الصوم شروع کرنا تھا، اس کا کیا باہمی ربط ہے؟ کتاب الصوم جو آیا ہے کتاب الزکات کے بعد کیا ربط، کتاب الحج آئی، کتاب النکاح آئی، کیا ربط ہے آپس میں؟ مختصر قدوری نے لکھا ہے کتاب الوجو، کتاب الحج کے بعد کتاب الوجو شروع کر دیا، اس کا کیا ربط ہے؟ اس کے ربط جوڑتے ہیں بتاتے ہیں شرح، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے پڑھی کتابیں انہوں نے سمجھ آئی ہوگی، انہیں وہاں ربط جوڑتے ہیں، وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں قرآن اسی طرح سمجھو، قرآن بھی مربوط کتاب ہے اللہ کی، غیر مربوط نہیں ہے. ہاں جس طرح کئی مولوی کہتے ہیں اور بڑے بڑے علامے کہتے ہیں آج کل بھی کہ قرآن شریف بھائی باتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، ہاں ربط مربوط کوئی نہیں، انا للہ تو بربطی کتاب ہی ہوئی، پھر خدا تعالیٰ کو ربط جوڑنا بھی نہیں آیا. لا حول ولا قوۃ الا بالله، یہ تو خدا کی توہین ہے، خدا کی کتاب کی توہین ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بربطی کتاب ہے. اور یہ عیسائی کہتے ہیں، عیسائیوں کے مقولے میں نے لکھ رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حقیقت ہے. کیوں؟ اس واسطے بربطی مانتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے خدا کا کلام ہے. حول ولا قوۃ، یہ توہین ہے کہ یہ تعظیم ہے قرآن. کوئی رب جوڑ نہیں ولیعوذ باللہ. تو خیر بہرحال ربط معلوم کرنے کے لیے ہمیں وہ کتابیں پڑھاتے ہیں کہ آپس میں ربط معلوم کر لو. یہاں بھی قرآن کا حکم جب تمہیں وہاں سے سیکھا ہوا ہوگا آپ نے کہ اس باب کو اس باب کے ساتھ کیا ربط ہے، اس کتاب کا اس کتاب کے ساتھ کیا ربط ہے، کتاب البیوع کا کتاب الحادی کے ساتھ کیا ربط ہے، کتاب البیوع کا کتاب الوقف کے ساتھ کیا ربط ہے. جب وہاں آپ کو یہ ربط معلوم کرنے کا قانون معلوم ہو جائے گا اور ایک ایسا سلسلہ دماغ میں آ جائے گا کہ آپ سمجھ سکیں گے ربط کو، تو قرآن شریف کے اندر بھی ربط معلوم کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی اور بائبل کون سی خدا کا کتاب ہے، وہ جو بندوں کی کتاب ہے، پتہ نہیں کس طرح گھڑ گھڑ کے بنائی رکھی ہے انہوں نے. ہاں ہاں ہاں وہ بات یہ ہے نا کہ دوسروں کا تو تن کا بھی دیکھ جاتا ہے، اپنے شتیم بھی نہیں دیکھتا. حضرت یاس حضرت شاہ ولی اللہ محدث علوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے استاد ہیں، میں ابھی ان کے سر پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو. انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، چھوٹا سا رسالہ دانش مندی. اس رسالہ دانش مندی میں فرمایا انہوں نے کہ اساتذہ کرام نے 20 چیزوں کی رعایت ضروری قرار دی ہے کتابوں کے اندر، کہ ضروری ہے کہ 20 چیزوں کی رعایت کی جاوے. متن لکھے تو اس متن کے بعد شرح لکھے تو 20 چیزوں کی رعایت لکھے، یا سبق پڑھائے 20 چیزوں کی رعایت کریں. پہلے تو یہ ہے کہ مشکل الفاظ کا ضبط، یعنی کلام میں جو اسم فعل ہر محل اجتماع ہو اس کی حرکتیں اور سکنات کو واضح کریں. دوسرا جو لفظ کم استعمال ہوتا ہو اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یہ بتا دے وے. تیسرا یہ ہے کہ جو مشکل عبارت ہو اس کی توضیح کر دینا. چوتھی بات یہ ہے صورت مسئلے کی بتاؤ، جیسا کنز پڑھاتے ہیں نا تو صورت مسئلے کی واضح کرتے ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ جدا وائزدار کی دلیل ہے، دلیل بیان کرنے میں ایسے بدیہی مقدمات کی طرف رجوع کریں جس میں شک کی گنجائش رہے، بالکل بدیہی بات ہو، نظری نہ ہوگی، پھر اس دلیل کو پھر دلیل کے ذریعے معلوم کرنا پڑے، پھر اس دلیل کو دلیل کے ذریعے معلوم کرنا پڑے، یوں تو سب سے لازم آ رہے نہ ایسا نہیں. پھر کوئی لفظ ہے اصطلاحی اس کی تعریف، اور تعریف کے اندر پھر جنس فصل ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ جنس میں کون سی چیزیں شامل ہیں، ان چیزوں کو شامل کیوں کہ تعریف مرکب ہوتی ہے جنس اور فصل سے، جنس فائدہ شمول کر دیتی ہے، فصل فائدہ اعتراض کر دیتا ہے، اس فصل کے ساتھ کون سی چیز سے اعتراض آ گیا، یہ فصل قریب ہے یا فصل بعید ہے، کون سا اعتراض آ گیا. اچھا یا اس کو آگے میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ اتنی قسم ہے، پھر اس کی قسمیں آگے قسموں کی قسمیں قسموں کی قسمیں شاخیں چلی جاتی ہیں، ان کو گھرانا، ایک جامع معنی تعریف نکالنے کا طریقہ بیان کر دینا. آٹھویں ساتویں بات یہ ہے کہ قواعد کلیہ کا بیان اور قواعد قیدوں کے اور تقسیم پھیلانا، وہاں سے اس قاعدے کے نکلنے کی وجہ جامع معنی یہ بیان کر دینا. آخری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ان کا آپس میں اجتماع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، امتیاز نہیں ہو سکتا. اگر دو قسموں یا دو مختلف مضموں کا باہم امتیاز نہ ہو سکے تو ان کے درمیان فرق واضح کرنا. نویں بات یہ ہے کہ اگر مصنف کی عبارت کے دو مقام بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ متعارض معلوم ہوتے ہیں، ایک میں کچھ ہے دوسرے میں کچھ معلوم ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں تعارض کوئی نہیں ہے، ہمیں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس تعارض کو رفع کرنا. اور انسانی کلام میں تو تعارض واقعی آ بھی سکتا ہے، تو وہاں بھی اشارے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے ادھر ادھر سے کہیں کر کے، یا کہے کہ تعارض نہیں اٹھ سکتا بھائی، یہ مصنف جو ہے نا یہ پہلے کچھ اور کہہ گیا، یہاں کچھ کہہ گیا، آخر انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مارا یہ بات اس کے معارض معلوم ہوتی ہے. خدا کے کلام میں تو تعارض ہے نہیں. لو کان من غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کسی قسم کا، تو اس واسطے کر کے یہاں تعارض اٹھانا پڑے گا لازمن. ہمیں تعرض معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں تعرض کوئی نہیں. ایک شبہات ظاہرۃ البروز، شبہ ظاہر اعتراض پیدا ہوتا ہے، ان کو دور کرنا. بعض طرف سے شبہ عبارت مطلب کی توجیہ کرنے میں مختلف ہوتے ہیں. ایک شارع ایک توجیہ کرتا ہے، دوسرا شارع دوسری توجیہ کرتا ہے، اپنے فہم کے مطابق کرتا ہے نا. ہمارے حضرت تھانوی نے اور توجیہ کی، ہمارے حضرت صاحب نے اور توجیہ کی، ان کی توجیہ آپس میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. ہاں توجیہ بھی وہ پھر سوچتے ہیں نا، وہ علم کے زور سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، علم کے زور سے وہ ایک توجیہ انہوں نے نکالی، ہمارے حضرت جی نے ایک توجیہ اور علم کے زور سے اور نکال دی. مگر ان میں پھر پتہ لگتا ہے کہ مولانا تھانوی کا انداز کیا ہے اور حضرت ہمارے حضرت کا کیا انداز ہے. اس انداز میں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک تھل میں احکام میں بیٹھا ہوا بندہ، احکام تھل تھل میں بیٹھا ہوا ایک موحد اور توحید کا اس نے ڈنکا بجایا. حضرت حود علیہ السلام بھی تھل میں توحید کا ڈنکا بجایا تھا انہوں نے. اور اس امت محمدیہ علیہ صاحب الحضرات متحیہ جو پنجاب میں ہے امت محمدیہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ بنے والوں نے حضرت حسین علی کو منتخب کیا، یہاں تھل کے اندر اس نے ڈنکا بجایا توحید کا. وہ توجیہ ہوتی ہیں، مختلف توجیہ ہیں، ان کی بھی ماں ہم تطبیق دینا یا ان میں سے کسی ایک کو کسی قرینے سے تطبیق دینا کہ یہ مولانا ثانوی کی بات راجع ہے یا مولانا حسین علی صاحب کی بات جو ہے وہ راجع ہے. تقسیم آتی ہے کہ اتنی قسم ہے، وجہ حسن کی بیان کرنا کہ یہ اتنی قسم کیوں ہے، کم و بیش کیوں نہیں، یہ بھی تو بیان کیا جاتا ہے، پڑھتے ہو آپ کتابوں میں. باب فصل تقسیمیں اور قواعد کے آپس میں تقدیم و تاخیر، اس کی وجہ بیان کرنا کہ یہ باب پہلے کیوں ذکر کیا ہے، یہ باب بعد میں کیوں ذکر کیا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ بھی آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی، اس میں چار باب ہیں. پہلا باب توحید کا ہے، اس کو پہلے کیوں ذکر کیا ہے، یہ عام ہے، اقدم ہے اور مطبوع ہے. دوسرا باب یا بنی اسرائیل، تیسری جو ہے اس سے باب الرسالت شروع ہوگا. وہ باب الرسالت جو ہے نا وہ کیوں دوسرے نمبر پر لایا، اس واسطے کر کے وہ تابع ہے توحید کا اور وہ خادم ہے توحید کا، اس واسطے کر اس کو لایا گیا. اس کے بعد پھر تیسرا باب شروع ہوگا، باب امور انتظامیہ کا باب شروع ہوگا، وہ دوسرے سپارے کا دوسرے پاؤ کی دوسری آیت شروع ہوگی. دوسرے سپارے کے دوسرے پاؤ کی دوسری آیت وہاں سے شروع ہوتا ہے امور انتظامیہ کا باب، وہ کیوں ذکر کیا بعد میں. یہ توحید کی جو مخالف ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، جہاد سے پہلے پہلے امور انتظامیہ جو ہے نا ان کو، تاکہ آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، تب جا کر کے جہاد کرو گے. جو گھر میں لڑائی ہو تو پھر وہاں کیا دوسروں کے ساتھ اٹھو کے لڑو گے. امور انتظامیہ کا بیان. اس کے بعد چوتھا باب آئے گا، دوسرے سپارے کے اخیر کا جو دو رکوع ہے ان سے شروع ہوتا ہے چوتھا باب، وہ باب الجہاد شروع ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے نا جی، یہ جس طرح یہ ترتیب میں نے بتایا اس طرح سارے قرآن میں چلے گی انشاءاللہ تعالی. یہ باب فصلیں، اس باب کے اندر پھر فصلیں ہوتی ہیں، فصلوں کے اندر پھر مسائل ہوتے ہیں، ہاں وہ بیان کرنا. پھر ماں بعد کا ماں قبل کے ساتھ ربط بیان کرنا، پہلے کیا بیان ہوا اب کیا ہو رہا ہے. مصنف کے بیان کردہ قانون یا دعوی پر دلیل قائم کرنا جس سے دعویٰ مضبوط ہو جائے. مصنف پر کوئی اعتراض ہے، مصنف کے اعتراض کا جواب دینا کہ مصنف پر جو اعتراض کرتا ہے، جیسے کہ خدا کے کلام پر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ بات یہ عبارت نہیں ہے، ایسے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کا جواب دینا. اس طرح ہی نام کی لغوی معنی کے ساتھ مناسبت بیان کرنا. مصنف نے جمہور کی مخالفت کی ہے، اس کی وجہ بیان کرنا. یہاں شروع ہوتے ہیں تفسیریں ہوتی ہیں، اس میں ایک مفسر جو ہے نا وہ کچھ لکھتا ہے، جمہور کچھ لکھتے ہیں. ہمارے حضرت جی نے سب کے نگالی بات کیا تھا، کسی مفسر نے نہیں کی، جمہور کی مخالفت کی ہے ہمارے حضرت جی نے، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کی وجہ بیان کرنا، یہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ آئے گا. خود حضرت نے بیان کی اور ہم بھی انشاءاللہ حضرت جی کی تائید میں ہم بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ حسین علی علیہ جی اپنا تفسیر کرتا ہے، یہ تفسیر بھی رائے ہے. تفسیر بھی رائے جو ہوتی ہے نا یہ حرام ہوتی ہے. تو اسے تفسیر بلائے کی ہے, ہم بتائیں گے کہ تفسیر بلائے کون سی ہوتی ہے اور کون سی تفسیر حرام ہوتی ہے, وہی بتائیں گے. چلا مصنف نے اگر کوئی لفظ اختصارا طلب کیا ہو اس کو ذکر کر دینا اور مصنف کی طرف سے عذر پیش کرنا, اس نے اس واسطے کر کے لفظ کو طلب کیا ہے. بیسویں بات ایک اور, ایک مصنف کے کلام کے نقطے اور فوائد اور لطائف بیان کرنا, اور یہ مفسرین کرتے ہیں, بڑے بڑے لطائف قرآن کی آیتوں میں سے نکالتے ہیں, اس میں سے یہ نقطے نکلے, اس میں یہ نقطے نکلے, وہ ہم میں نہیں بیان کروں گا. وہ جو اس واسطے کر کے یوں بیان کرنے لگے نا تو اس کے لیے تو بڑی عمر چاہیے. وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, وہ ہماری غرض یہ ہے قرآن شریف جو ہے نا آسان طریقے سے, آسان طریقے سے, اصل طریقے سے, تسہیل و تنزیل, آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے. قرآن میں یہ بات موجود ہے. اور پھر سارے کا خلاصہ, اس باب کا خلاصہ یہ ہے, اچھا ان دو بابوں کا خلاصہ یہ ہے, پھر یہ پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے, پھر سارا قرآن کا خلاصہ یہ ہے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شارع مصنف کی اغراض کو بیان کرے, کہ مصنف کی یہاں کیا اغراض تھی بیان کرنے کی. جب دوسری کتب کے سمجھنے کے لیے ان 20 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے تو جو کتاب مسلمانوں کی اصل الاصول اور مقصد وحیل ہے یعنی قرآن مجید, اس کے فہم کے لیے ان چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے استاد, میں نے جن سے پڑھا ہے, میں نے براہ راست حضرت جی سے نہیں پڑھا, میں نے اپنے چچا جان سے پڑھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے پڑھا ہے حضرت جی سے, اور یہ ان پرانے شاگردوں میں سے ہے جس وقت تو کہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی نہیں تھے, قاضی شمس الدین صاحب بھی نہیں تھے, ان سے بھی پہلے پرانے زمانے جب حضرت محدث عبدالعزیز گجراوالے والے ان کے ساتھی تھے میرے استاد چچا جو تھے, انہوں نے پڑھا حضرت صاحب سے پرانے دور میں. وہ یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجھے پڑھایا, یہ ساری باتیں سامنے رکھتے تھے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں. بعد میں پھر شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں دیکھی, وہ دیکھی تو جب سمجھ ماں وہ مجھے ان باتوں میں مارتے تھے جو کہ یہاں ان چیزوں میں لکھی ہوئی, ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں, اور مارتے تھے تاکہ یہ توجہ سے پڑھے اور ضبط کرے ذہن میں رکھے. میری بات مشہور ہے, میری مار جو ہے نا یہ مشہور ہے, چنیوٹی لوگ سارے جانتے ہیں, وہیں پڑھا ہوں. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فخر المفسرین, افضل المحدثین, رئیس الموحدین, محقق مدقق, حامی توحید و سنت, ماہی شرک و بدعت, علامہ فہامہ یگانہ زبان حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے پڑھا ہے قرآن شریف اپنے حضرت شیخ محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, یہ سند ہے باقاعدہ حضرت مظہر محمد ان کے پاس انہوں نے پڑھا یہ موزے القرآن باقاعدہ, حالانکہ اردو میں ہے ہم لوگ نہیں پڑھتے, سب کن پڑھا ترجمہ, سب کن پڑھا, اور انہوں نے جو سمجھایا وہی بات سمجھ کر کے آئے, اور یہاں وہی بات قرآن شریف جو ہے نا وہ یہاں سمجھانا شروع کر دیا. یہ اپنی طرف سے نہیں ہے, رائے سے نہیں ہے کہ مولوی حسین علی اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے, یہ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نانوتے کے رہنے, جیسے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نانوتا کے رہنے والے تھے, یہ بھی نانوتا کے رہنے والے تھے. مولانا ان کے استاد تھے مملوک العلی صاحب, وہ بھی نانوتا کے رہنے والے تھے, اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ گنگوہ کے رہنے والے تھے. گنگوہ اور نانوتا اور دیوبند یہ سب ضلع سہارنپور کے اندر ساری موجود ہیں یہ چیزیں. اور حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے انہوں نے پڑھا تو ان کے پیر تھے اپنے پیر خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ موسیٰ زئی شریف والے, ان کے مرید ہوئے تھے ہمارے حضرت جی, تو ان سے بھی فائدہ حاصل کیا, ان سے بھی اجازت لی. انہوں نے حضرت حاجی دوست احمد صاحب کندھاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے پڑھا اور ان سے اجازت حاصل کی. انہوں نے شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور ان سے اجازت لی. انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا اور اجازت لی. انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے پڑھا اور ان سے اجازت لی. امام الہند انہوں نے حضرت مولانا محمد فاضل صاحب سندھی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا اور ان سے اجازت حاصل کی. انہوں نے شیخ القراء عبد الخالق سے, انہوں نے شیخ بکری سے, انہوں نے عبد الرحمان یمنی سے, انہوں نے اپنے والد ماجد سجاد یمنی سے, انہوں نے شیخ ابو نصر طبلاوی سے, انہوں نے شیخ الاسلام زکریا سے, انہوں نے برہان قلسی ابو نعیم عقبی سے, انہوں نے محمد ابن محمد ابن علی ابن یوسف جزری سے, انہوں نے ابو العباس احمد ابن حسین سے, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے ابو محمد قاسم ابن احمد سے, انہوں نے احمد ابن علی اور محمد ابن سعید اور محمد ابن ایوب سے, ان تینوں نے علی ابن محمد بلنسی سے, انہوں نے سلیمان ابن نجاح سے, انہوں نے ابو عبداللہ دانی سے, انہوں نے طاہر ابن غلبون سے, انہوں نے ابن محمد مقری سے, انہوں نے احمد ابن سہیل سے, انہوں نے عبد بن صباح سے, انہوں نے عاصم سے, انہوں نے عبد بن حبیب سے حبیب سے اور ابو مریم سے جو زید ابن حبیش کہلاتا ہے, انہوں نے اسدی سے, انہوں نے اب اس حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبی, حضرت زید بن ثابت, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, ان سب سے انہوں نے تفسیر پڑھی قرآن شریف کی. انہوں نے ان ہستیوں نے حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبی, حضرت زید بن ثابت, حضرت عبداللہ بن مسعود, انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وسلم سے تفسیر پڑھی. اور اب آگے ان کے پاس جبریل علیہ السلام لائے تھے خدا کی طرف سے. یہ ہماری سند ہے یعنی جو حضرت صحابہ کرام تک پہنچتی ہے, صحابہ کرام حضور سے پڑھتے ہیں. قرآن شریف 22 سال 5 مہینے 13 دن میں نازل ہوتا رہا, 13 سال 5 مہینے 12 سال 5 مہینے 13 دن مکہ میں اترتا رہا اور 10 سال مدینہ پاک. مکی آیات جو ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور مدنی آیات لمبی لمبی ہوتی ہیں. ان میں دین, عبادت, توحید, اخلاق اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اور عبادت کے کچھ مجمل اور کچھ محصل احکام بیان ہوتے ہیں. مدنی آیتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکام ہوتے ہیں. مکی صورتوں میں عموماً دعوت اصلاح العقائد ہوتی ہے, منکرین کو توحید اور رسالت اور آخرت کی طرف وہ بلایا جاتا ہے. اسلوب بیان خطیبانہ ہے, واعظانہ ہے, یوں نہیں جس طریقے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں. کتابیں لکھی جاتی ہیں اس طرح, یہ طرز نہیں ہے. طرز اس کا ناصحانہ ہے, واعظانہ ہے, خطیبانہ ہے. ایک بات چلتی ہے, مثلا ایک دعویٰ ہے, دعویٰ کیا, دعوے کی دلیل دی. دلال تو بہت سارے دینے ہیں, ایک دلیل دے گا. ایک دلیل کے بعد پھر کہے گا اب سمجھ آ گئی, کتنی بڑی دلیل ہے. نہیں سمجھتا, نہیں سمجھتا پھر مار پڑے گی. اگر سمجھے گا نا تو پھر دیکھنا بہت بڑا کامیابی تجھے ملے گی. ہاں تو دوسری دلیل, دوسری دلیل یہ ہے کیوں یہ نہیں سمجھتا تو مار کھانی ہے. خبردار سمجھ اس کو. ہاں اور تیسری دلیل یہ ہے جس طریقے سے یہ سمجھاتے ہیں نا, ایسا سمجھا سمجھا کے بیچ میں کئی بار کہیں شکوے آ جائیں گے, کہیں تخویفیں آ جائیں گی, کہیں تمشیریں آ جائیں گی, کہیں رجے آ جائیں گی, کہیں کچھ آ جائیں گے, پھر دلیل شروع ہو جائے گی دوسری. یہ اصل وجہ کیا ہے, یہ انداز بیان خطیبانہ اور واعظانہ رکھا گیا ہے, ناصحانہ رکھا گیا, نصیحت کرنے مقصد ہے. اسی بات سے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے دلیل دیو, پھر آگے جا کے بیچ میں اور باتیں کیسے آ گئی, بیچ میں کسی سوال کا جواب دے دیا بیچ میں. कि यहां से सवाल उठ सकता है, चलो इस सवाल का जवाब ही देता चला जाऊं, दलील आगे फिर दूंगा, कोई बात नहीं है नी। जो सवाल हो दिल में किसी के आने के दिल में ख्याल हो, शायद ये सवाल उठ सकता है नी, तो खुदा ताला ने उसका एक ही दलील हालांकि दी, आगे देनी है दलीलें, यूं नहीं कि फिरिस्त मुकर हटाया फिरिस्त हो गई है। पहली दलील, नंबर दो, नंबर तीन, है जी बीच में हमारा सवाल उठा रहे, दलील सुनने दे, नंबर चार, नंबर पांच, है जी हमारी एक बात है वो छोड़ दिया, नंबर आठ नौ दस, यूं नहीं तरकीब, ये तरह है कुरान की, अंदाजा लगा लो। क्या है जी, जिनका उसलूब बयान खतीबाना है, वाइजाना है, नासिहाना है, नसीहत करना मकसद है, समझाना मकसद है, यूं नहीं है कि एक मुसलसल धुआंधार तकरीर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आगे किसी को समझा लेना है, ये तरकीब नहीं। कुरान का काम है समझाना, वहां खुदा का समझाना, ऐसे अंदाज से समझाता है, ये अंदाज किसी मखलूक में नहीं है। मखलूक क्या समझा सकती है जैसे खुदा समझा सकता है। दीगर खुतबात के दस्तूर के मुताबिक मुअस्सिल अंदाज में सवालात और इस्तेफहामात भी बढ़ा दिए जाते हैं। इस तर्ज खिताब से मकसूद क्या होता है, सामईन के दिल में ज्यादा शौक, ज्यादा जस्तजू पैदा हो। मौजू खिताब की अहमियत जताना भी मकसूद होता है। कलाम में जोर और असर पैदा करने के लिए और मुखातबीन की तवज्जो खींचने के लिए है जी अल्लाह ताला ऐसा तर्ज रखता है। और ये तर्ज सिर्फ ये न समझो कि सिर्फ कुरान में चल रही है, बल्कि ये उसलूब और ये तर्ज बयान यूनानी जुबान में, अंग्रेजियों में भी और उर्दू में भी चलता है। हाँ, वो वाइज जो बयान करता है ना, वो इस अंदाज में बयान करता है। अच्छा जी, मक्की सूरतों में मैंने कहा था ना, ये दावत इस्लाहुल अकायद है, उम्मा, ये बताया था ना मैंने, मक्की सूरतों में अकीदा तौहीद के बाद कुदरतन सबसे ज्यादा जोर अकीदा आखिरत पर है। अकीदा आखिरत नहीं ना, खुदा से डर कोई नहीं ना, इसी बात से करके तौहीद को नहीं ना मानते, इस बात से करके आखिरत पर जोर दिया कि आखिरत भी है, मर करके फिर और जिंदगी भी है, ये ना समझना बस ये जिंदगी है, मर के अजमत खत्म, ये नहीं है बात, आखिरत पर जोर दिया। मगर यही फिक्र आखिरत का तज़किरा कहीं भी सुनाई नहीं देता है जी, जैसा कि और किताबों में देख लो, कोई तज़किरा आखिरत नहीं है। हमने बाइबल का मुताला किया, इंजील का मुताला किया, उसके अंदर और भी सहीफे हैं बहुत सारे, उनका भी हमने मुताला किया है, ये जिक्र आखिरत, फिक्र आखिरत कोई नजारत है, ये कुरान पाक है जिसके अंदर आखिरत का तज़किरा है। अगर कहीं आया तो वो कहीं शाज़ो नादर, वो भी थोड़े से लफ्जों में, कोई शाज़ो नादर, जिस तरह खुदा ताला मुस्तकिल तौर पर पौने पौने आठ सिपारे खुदा ताला ने पेश किए हैं, पौने नौ सिपारे, पौने नौ सिपारों में तो आखिरत का ही तज़किरा है, और वैसे उससे पहले जो सवा इक्कीस सिपारे हैं उनके अंदर भी जगह जगह आखिरत का तज़किरा, जगह जगह तज़किरा आखिरत, जगह जगह तज़किरा आखिरत, शुरू में देख लो, इब्तिदाई में देख लो, मालिक यौमिद्दीन, सूरह फातिहा में जो हर वक्त हम पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन, आखिरत का तज़किरा है कि नहीं। अच्छा, आप सूरह फातिहा बकरा शुरू करो, उसमें इब्तिदाई से हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीन यूमिनून बिलग़ैब वयुक़ीमूनस सलात वमिमा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ابتدائي سے آ جائے آخرت کا تصور جو ہے نا یہ ضرور دلایا گیا ہے بیان واقعات اور ذکر حکایات کے ضمن میں بھی کچھ مسائل کی توضیح اور عقائد کی تصحیح ساتھ ساتھ کرتے جا حالانکہ بات ہو رہی ہے ایک معاشرے کی ساتھ اللہ تعالیٰ عقیدہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جا رہا ہے عقیدہ ذہن سے نکالو طلاق کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے وقال اللہ عزیز الحکیم عراق کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے ان اللہ علیم الحکیم کئی مسئلہ کوئی بیان ہو رہا ہے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تصور ضرور کروائے گا کہ میں علیم حکیم ہوں میں سمیع بصیر ہوں میں سمیع علیم ہوں میں قہار جبار ہوں اپنا تصور ضرور دکھائے گا جگہ جگہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں کس کے قصاص کے، مالیات کے، معاشرہ کے ذکر ہو رہے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے. بہت کم ایسے خالی ہوں گے جن میں اللہ کا نام نہیں ہوگا، نہیں تو ہر جگہ اللہ اللہ اللہ کا نام. جیسے عرب کا دستور تھا ایسے قرآن کا اسلوب ہے، تاکید اور زور کے موقع پر قسم بھی کھائی جاتی ہے، قسمیں بھی آئیں گی یہاں، ہے جی. لامرو کا انم لفی سکرت میاں بہو، عرب بھی قسمیں ایسے کھایا کرتے تھے، اس عربی محاورے میں قسم کھائی گئی ہے. پھر میں بتاؤں گا قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں، کن موقعوں پر کھائی جاتی ہیں، کیسے کھائی جاتی ہیں، کون سی قسم جائز ہے، کون سی قسم ناجائز ہے. جزیات سے کلیات اور حروف سے اصول تک پہنچنا قرآن مجید کا عام اسلوب بیان ہے. یہ قرآن کے اسلوب سمجھو گے پھر قرآن شریف آسانی سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی. زور اور جوش کے موقع پر فکروں کی تکرار بھی آتی رہتی ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. عربی حسن خطابت اور اسلوب بلاغت کا ایک خاص نمونہ ہے، اہمیت خصوصی کے اظہار کے لیے. جیسے اظہار اردو محاورے میں کہہ دیتے ہیں، ابھی یہ دیکھیں گے، ہاں جی اس طرح کر کے، وہ یہ دیکھو ابھی دیکھو جی، اب آیا ہے کہ ہاں میں قبلہ ایک بدلوں گا، ستر تھا سو ستر تھا، تو راضی ہو جائے گا، ہاں ہاں ہاں بدلنے والے آ گیا ابھی ابھی بھی دیکھو کیسا انداز، ہاں جی بولے پتہ لگ جائے گا. خطبات کو اور صورتوں کو استفہامی فکرے سے شروع کرنا بعض موقعوں پر، اور مخاطب کو سوال کر کے توجہ دلانا، یہ بھی ایک بلاغت کا ایک قسم ہے، خطابت عرب کا اسلوب ہے. حسنی انشاء اور خطابت کا ایک بہترین نمونہ سمجھا گیا ہے، جیسا کہ ایک شاعر شروع میں پہلے ہی ابتدا کرتا، امن تذکر جیران بزی سلامی، امن تذکر جیران بزی سلامی، اس طرح سے شروع کر دیا. اسی طریقہ سے خدا تعالیٰ بھی اپنے طرف کو اسی طریقے بیان کرے گا، کیونکہ محاورہ عرب کو وہاں تک اترا ہے. جزی حکم کے بعد پہلی جزی ہاتھ لگائے گا، اس کے بعد کلی قاعدہ لگا دے گا اور تنبیہ کر دے گا، یہ بھی قرآن کا ایک خاصہ ہے. جزیات ذکر کرتے کرتے آخر میں کلیہ قاعدہ بیان آ گیا، پہلے نعام کا ذکر کیا، نکام کا ذکر کیا، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جن لوگوں کو قرآن مجید کے عام طرز ادا سے آگاہی ہے یا محاورات